Podziemie podcastu, odcinek 26. To jest on. Cholera, gdzie mam podkład? Ten chyba. Nie ten. Sorry, podkłady mi się pomyliły. Kurde, o czym ja chciałem dzisiaj powiedzieć? Aha. O 25 niezwykłych faktach z życia, na które natrafiłem sobie przypadkiem w internecie, także wam przeczytam. I z życia tak ogólne, nie, że czyjeś, nie, tam tego. Poza tym będzie przerywnik muzyczny, jak zwykle klasyka. Nie wiem cholera czemu, może dlatego, że to mi się z dzieciństwem kojarzy, a to miłe było. O spisie powszechnym będzie i jednej durnej ciekawostce i tym, jak działają polskie urzędy. Ach, nie wiem o czym będzie, bo cholera tak mówię na początku, potem i tak połowę zapomnę. Dobra, przechodzimy do treści. Zacznę może od tego głupiego spisu powszechnego. Mianowicie, co mnie w nim wkurzyło? Po pierwsze to, że strona jest... No, tragedia, masakra. Już, kurde, w HTML-u by się lepszą napisało. Zresztą ona pewnie powstała w HTML-u. Nie wiem, mniejsza, mam to gdzieś. Ale... Ale wkurzyło mnie to, że... Kiedy... szukałem sobie narodowości brytyjskiej. Nie ma. Wielka Brytania nie ma. Anglia nie ma. Kurde, walijska była, szkocka była. Angielskiej nie ma. No ja pierdzielę. Dałem sobie amerykańską. W ogóle tam nakłamałem. Mam to w dupie. Jako język, którego używam na co dzień, wpisałem C++. Tam było inny niż polski. Po polsku nie mówię. Poza tym co? Aha, był motyw chyba... czemu się chce wyjechać z kraju, jeśli się zaznaczyło, że się wyjeżdża? No to tam wiadomo, dałem, że... zarobek. Chociaż w sumie nie to. A kurde, mogłem dać, że mentalność ludzka mnie wkurza. A, nie dałem. co jeszcze wpisałem... Wyznanie to dałem, że nie podam. I aż się sam zdziwiłem, bo było jeszcze jakieś właśnie takie pytanie, tylko cholera nie pamiętam. Chyba o ten, o dodatkowe dochody, jak się tam dało, że się nie pracuje. Było pytanie o dodatkowe dochody. Nie dochody, to było z tym. Z... Cholera, że nie można wykonywać pracy. No nie pamiętam, jak to było napisane. I jak się dało, że się nie chce tego do tego przyznać tam, czy można wykonywać pracę, czy nie, to wyskoczyło 5 innych pytań, oczywiście szczegółowych, o to dlaczego, o to kto zbadał i tak dalej, wiadomo, nie chcecie powiedzieć, to wam zadadzą inne pytania, oczywiście o tym samym, jak to u nas w Polsce. No, dobra, mam w dupie ten spis powszechny, ale wkurzyła mnie inna rzecz. Przychodzę sobie dzisiaj do urzędu gminy już z papierami na dowód, wszystko elegancko, super tego. Urzędniczka normalnie patrząc mi w oczy, uczniowi technikum informatycznego, mówi mi, że komputery zdechły, że zamówili ekipę, dopiero jutro przyjedzie i na następny tydzień, żebym przyszedł. Już jej miałem powiedzieć, że dopnę ci ten kabelek, cholera, do tego komputera, ale myślę... A mam cię w dupie, się męczcie, kurde, z papierami, ja mam czas. Ale wkurzyłam. Mimo wszystko mnie wkurzyła. Dobra, przejdźmy do newsów, bo mnie nosi. gdzie ja to mam? Tu. Albo nie, przerywnik wam zrobię. A dzisiaj będzie grał Christy z hitem lat chyba 70. Yellow River. Yellow River, otóż będzie. So let's play, listen to Yellow River. Got no time to lose. Tomorrow night you'll find me sleeping underneath the moon at Yellow River. Cannon fire lingers in my mind. I'm so glad I'm still alive. And I've been gone for such a long time from Yellow River. I remember the nights were cool. Rock and steel. The water pool, and I remember the girl that I knew from Yellow River. Yellow River, Yellow River, it's in my mind and in my eyes. Yellow River, Yellow River, it's in my blood, it's the place I love. Got no time for explanations, got no time to lose. Tomorrow night you'll find me sleeping underneath the moon at Yellow River. Dobra, niech sobie leci w podkładzie. A ja mam dla was newsa z czeskiej Pragi, prosto ze stolicy Pepików. Ahoj Czechy, ahoj. Otóż powstało tam biuro podróży dla pluszowych maskotek. Nie masz czasu na wakacje? Zbyt dużo pracy, aby zrobić sobie tydzień wolnego i zwiedzić Pragę? Cóż, nie wszyscy muszą z tego powodu siedzieć cały czas w domu. Podczas gdy ty wyrabiasz kolejne nadgodziny w pracy, w stolicy Czech powstało nowe biuro podróży Toy Traveling. Zapewniono niezapomniane wrażenia z podróży po Pradze dla twojej ulubionej maskotki. Planie między innymi zwiedzanie zamków w centrum miasta, mostu Karola i innych tego typu zabytków. Biuro zapewnia oczywiście wspaniałe. Będzie wspaniałe pamiątkowe zdjęcia z podróży do rodzinnego albumu. I to wszystko za jedyne 90 euro. Zapłacicie, kurde, 400 za to, żeby wasz misio miał niezapomniany weekend? Ale, jeśli go bardzo kochacie, możecie wybulić 150 i wtedy będziecie mieli, znaczy on będzie miał masaż, aromaterapię oraz piknik w parku. Ja pierdzielę, takie coś to chyba tylko w Czechach. No ale ja pierdykam, bez jaj. Masaż, kurde, przychodzi sobie kobieta, patrzy, misio. Dzień dobry, przyszłam panu, och, przepraszam, pani wymasować plecki. Proszę się położyć. No, proszę pani, proszę się położyć, gdyż ułatwi mi pani pracę. Proszę pani, no proszę się położyć. Nie no, ludzie, ja pierdzielę. Głupiejeją wszyscy ostatnio. Aha, 25 tych miałem wam przeczytać ciekawostek, faktów z życia. Otóż 111 111 111 razy 111 111 111 to się równa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nie wierzycie, sprawdźcie na kalkulatorze. Albo news numer 2, znaczy info. Kurde, podkład. Ciszej proszę mnie tu. Wygląd posągu człowieka jadącego na koniu informuje nas, jak zginęła przedstawiona na nim osoba. Jeżeli koń ma podniesione dwie przednie nogi, człowiek na koniu zginął w bitwie. Jeżeli koń podnosi tylko jedną nogę, człowiek zginął na skutek ran odniesionych w bitwie. Czyli też... Nie, no dobra, bo mógł się wykrwawić po... Jeżeli natomiast wszystkie cztery nogi konia spoczywają na cokole, wówczas osoba siedząca na nim umarła z przyczyn naturalnych. No, ciekawe. Trzy. Średnio na jednego obywatela USA przypadają dwie karty kredytowe. Są czasami w filmach takie fajne motywy, że ktoś otwiera portfel, a tam... Kurde, jak papier toaletowy karty, nie? Cztery. Najczęściej nadawane imię na świecie to Mohamed. Ciekawe dlaczego. 5. Numer kierunkowy na Antarktydę to 672. W Szwecji 6. Od 1965 roku obowiązywał ruch lewostronny. Do 65. 7. Jedna z pierwszych bomb zrzuconych na Berlin przez lotnictwo aliańskie zabiła jedynego słonia w berlińskim ogrodzie zoologicznym. Fajnie, fajnie. W sumie tego nawet wcześniej nie czytałem, dopiero tak trafiłem na jakiejś stronie i myślę sobie, przeczytam. A jak przeczytam, to już może nagrać. Dzisiaj nic nie było. 8. Rocznie więcej osób zostanie zabitych przez osły, niż ginie w wypadkach lotniczych. No, takiego kopa od osła dostać, to też jest wesołe. 9. Licząc znaczek, spożywasz 1/10 kalorii. O, paniom na pocztą gratulujemy figury. 10. Większość chomików mruga każdym okiem osobno. Też umiem. 11. Jedyny miesiąc w historii, podczas którego nie odnotowano pełni księżyca, to luty 1865. Pewnie akurat się cykl skończył 31 stycznia i zaczął 1 marca przez 28 dni, nie ten. Nożyczki 12 zostały wynalezione przez Leonarda da Vinci. O tym nie wiedziałem. 13. Średnio jedna osoba na 2 miliardy dożyje wieku 116 lat. Haha, no to teraz pozostaje liczyć, że to ty, słuchaczu, jesteś tą osobą. A ponieważ słucha mnie... Nie wiem, bardzo dużo osób. Normalnie ja pierdykam, w cholerę mnie osób słucha. No to mała szansa. 14. Coca-Cola pierwotnie miała kolor zielony. O, to pamiętam. Miała kolor zielony i nadal ma, tylko barwniki trochę ją usprawniają. To było 15. Codziennie więcej pieniędzy jest drukowanych dla gry planszowej Monopol niż prawdziwej gotówki dla USA. Monopoly, fajna gra. Mam jeszcze gdzieś w domu, na strychu pewnie leży. 16. Światło pokonuje odległość z Księżyca do Ziemi w czasie 1-3 sekundy. No, światło odbite oczywiście. 17. W alfabecie hawajskim występuje jedynie 12 liter. Ale czad. Kurde, chyba się nauczy hawajskiego. 12 liter to... no to ja pierdykam, to pach, pach i elegancko alfabet można opanować. No, ale to najpierw... muszę prawo jazdy mieć, bo się bawię teraz w testy. Mniejsza. 18. Linie lotnicze American Airlines zaoszczędziły w 1987 roku 40 tysięcy dolarów, dodając o jedną oliwkę mniej do każdej porcji sałatki podawanej w pierwszej klasie. Ja cięż pierdzielę, to ja jakby mi normalnie... Jednej oliwki nie dawajcie i przekażcie te pieniądze mnie. Ja je dobrze wykorzystam. Była ostatnia audycja na kontestacji, ile zarabiają słuchacze. Zarobiłbym 40 tysięcy, jakby ten... American Airlines było dla mnie miłe. 19. Szwajcaria to jedyny europejski kraj, w którym każdy mężczyzna należy do sił zbrojnych. I to akurat wiedziałem, bo w każdym domu, znaczy każdy mężczyzna ma po prostu... Każdy pełnoletni mężczyzna ma broń i mundur, a ponieważ Szwajcaria jest neutralna, nie może utrzymywać jawnej armii, więc utrzymuje taką, powiedzmy, ukrytą. Adolf Hitler, uwaga, Adolf Hitler, II wojna światowa, Żydzi, obozy. Adolf Hitler i Napoleon Bonaparte mieli tylko jedno jądro. No, to o tym nie wiedziałem. 21. Namalowanie ust Monalizy zajęło Leonardowi da Vinci 12 lat. Ciekawe skąd wiecie. Znaczy skąd wiedzą naukowcy. Albo ten, pewnie badanie węglem C14. Albo coś. No to zresztą nieprawdziwe, no kurde. Nieważne. 22. Pierwsza zupa na świecie około 4000 lat temu była zrobiona z hipopotamów. 23. Mikrofalówka została wynaleziona po tym, jak jeden z inżynierów przechodzących obok urządzeń radarowych przypadkowo odkrył, że czekolada, jaką miał w kieszeni, stopiła się. Dobre, dobre. Ja tu mam czekolady. 4. Dwie orzechowe, mleczna i biała. Chce ktoś? Zapraszam. Albo może jakiś konkurs bym zrobił i wam wysłał listem. Nie, no dobra, bez przesady, aż tak mi się nie chce bawić. 24. Pszczoła to jedyny owad, który produkuje żywność spożywaną przez człowieka. No w to jestem w stanie uwierzyć, aczkolwiek... No chyba tak, chyba macie rację. 25. W ludzkich dłoniach i nadgarstkach znajduje się 54 kości. Tak, po przeliczeniu sądzę, że tyle by wyszło, ale nie wiem. Źródło to jest smilepedia.com. Źródło tego. Tych newsów. Zdradziłem wam informatora mojego. Teraz już was tak to nie będzie bawić. No nieważne. Ale mam jeszcze inny news, znaczy informacje o głupich świętach. Głupie święta zaczynają się 28 stycznia, kiedy to mamy Międzynarodowy Dzień Mobilizacji Przeciwko Wojnie Nuklearnej. Następnie 2 lutego to jest Światowy Dzień Mokradeł, 9 lutego to jest Dzień Pizzy, 22 Europejski Dzień Ofiar Przestępstw. Potem 5 marca, Dzień Teściowej i jednocześnie Dzień Dentysty. Przypadek? Sobie tak redakcja dopisała. 14 marca, Dzień Liczby Pi. 29 marca Dzień Metalowca, 12 kwietnia Dzień Czekolady. O, fajnie, we wtorek będzie. Czekolady powinni za darmo rozdawać we wszystkich sklepach i w ogóle wszędzie. I powinni, automaty powinny mieć darmową czekoladę tego dnia, a nie kurde ten. 25 maja Dzień Piwowara, 2 czerwca Dzień Bez Krawata, 6 czerwca Dzień Pocałunku, 15 lipca Dzień Bez Telefonu Komórkowego. Wakacje to można. 28 lipca, Dzień Kultu Masy Mięśniowej. 8 września, Dzień Dobrej Wiadomości. Tak, już tydzień chodzicie do szkoły, macie dobrą wiadomość. 13 września, Dzień Programisty. O, to sobie muszę zapamiętać. 24 września, Dzień Śliwki i Grzyba. 25 października, Dzień Kundelka. 30 października... Narodowy Dzień Spódnicy. O, kieca mam na nazwisko i świętuję 30 października. 31 października, Światowy Dzień Oszczędzania. 9 listopada, Europejski Dzień Wynalazcy. 17 listopada, Międzynarodowy Dzień Studenta i jednocześnie Dzień Bez Długów. Dziwne. To się jakoś, nie wiem, wiąże czy coś? 20 listopada, Dzień Pamięci Osób Transpłciowych. I 25 listopada, Światowy Dzień Pluszowego Misia. O, o, o, o! 25 listopada trzeba do Czech wysłać miśki wszystkie. 17 grudnia, Dzień Bez Przekleństw. I 20 grudnia, Dzień Ryby. Źródło.pl, Wikipedia.org. Dobra. Jeszcze coś 10 czerwca jest, czekajcie. 10 czerwca... Kurde, Wikipedia. Wiecie, jak jest ciężko mówić coś do was i pisać? Przerypane, że nie chce mi się wysilać, to sobie po prostu piszę i wiecie. I piszę sobie i nie mówię do was, o kurde. I tak, co się stało 10 czerwca? Otóż Wikipedia nie napisała, co się stało w Smoleńsku, przynajmniej chyba. Katastrofa Sudan Airways, no. Wikipedia nie napisała, że 10 czerwca rozpieprzyli się Polacy w Smoleńsku. Chociaż ja to tłumaczę jako próba ścięcia drzewa. Był nawet taki kawał, ilu Polaków trzeba do ścięcia drzewa. 90 i samolot. No. Co się stało ciekawego? Było na przykład tak. Wojna polsko-bolszewicka, kiedy to polskie oddziały wycofały się z Kijowa. Zdelegalizowano obóz narodowo-radykalny. Wojny napoleońskie, zwycięstwo Francuzów nad Rosjanami w bitwie pod Lidzbarkiem Warmińskim. W 1968 Rzym w finale piskarskich Mistrzostw Europy pokonał Jugosławię 2-0. Urodzili się na przykład Józef Kuczyński, Jerzy Ziętek, Barry Morse, brytyjski aktor, Jan Kwaśniewski, polski lekarz, Józef Pilarz, polityk, zmarły w 2008 chyba, i inni. Zmarli, na przykład Erasmus Formi. Dobra, kurde, nie będę wam nudził, pieprzyć to. Kończymy, ale jeszcze odniosę się do poprzedniego odcinka, kiedy to mówiłem o tym, o cenach gazu, że są takie do dupy. To Unia Europejska chce uwolnić ceny gazu w Polsce po to, by dopuścić konkurencję. Co o tym myślicie? Bo mi się osobiście podoba ten pomysł i chyba pierwszy raz będę za Unią. Ale tak ogólnie to... Zawsze mówiłem, że trzeba ich było do lasu, póki jeszcze czas. Tak jest. Kompania zwartych oddziałów, trochę piachu i dużo worków. Dobra, to kto siedzi, to niech siedzi. A reszta spać, żebyście mi w nocy nie marudzili. No, bo to był 26 odcinek już. No, cześć wam.